CA Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 października, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Minister zdrowia i pielęgniarki z Przemyśla w centrum Dialog. Kobiety prowadzą protest głodowy, domagają się podwyżek. Posłowie debatują nad przyszłorocznym budżetem. Za chwilę sprawdzimy, co mówią o nim minister finansów i opozycja. Stan sprzed nawałnicy. Za 70 lat w powiecie bytowskim zaczęło się odtwarzanie lasów sprzed ubiegłorocznej nawałnicy. Pielęgniarki ze Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu są w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialogu w Warszawie. Tam czekał na nie minister zdrowia. Od miesiąca w szpitalu imienia świętego ojca Pio trwa rotacyjny protest głodowy pielęgniarek. Od 2 tygodni część osób bierze też L4. Szpital wstrzymał przyjęcia planowe i pracuje jak na ostrym dyżurze. Pielęgniarki chcą 1200 zł podwyżki do pensji zasadniczej. O taką kwotę dziewczyny w szpitalu klinicznym numer 2 w Rzeszowie mają pensję. Jesteśmy o takim samym profilu, więc dlaczego nasze dziewczyny mają zarabiać mniej? I to podzieliliśmy na dwie raty, więc nie uważałyśmy, że to jest obciążenie dla tego szpitala. Zarząd województwa proponuje w tym roku 400 zł, w przyszłym roku kolejnych 200. Nie wyklucza też dalszych podwyżek, ale uzależnia to od sytuacji finansowej szpitala. Nie jestem stroną w tym konflikcie, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski i dodaje, że podobne konflikty w różnych szpitalach wybuchają co jakiś czas. Minister zabezpiecza całą Polskę i to, żeśmy zrobili wspólnie z Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych. Postulowały panie o włączenie 1100 zł podwyżki do podstawy wynagrodzenia. No jest to chyba największy wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych w historii. Oprócz tego zwiększyliśmy znacznie ilość pielęgniarek i położnych, które są przyjmowane na studia. Przeznaczyliśmy dodatkowe środki na studia. Grupa pielęgniarek z Przemyśla najpierw przyszła do Sejmu, ale nie została wpuszczona do budynku, jak poinformowano ze względów organizacyjnych. Pielęgniarki pojechały więc do Ministerstwa Zdrowia, a później do Centrum Dialog. W serwisie Trójki teraz Sejm i debata o przyszłorocznym budżecie. A pierwsze czytanie rozpoczęło się przed południem. Przypomnijmy, deficyt ma być nie wyższy niż 28,5 miliarda złotych. Wzrost gospodarczy oszacowano natomiast na 3,8%, a inflację na 2,3%. W sejmowej debacie nad budżetem przysłuchuje się Arkadiusz Augustyniak. Minister finansów Teresa Czerwińska uważa, że projekt budżetu został napisany ostrożnie. Co sprawia, że budżet na rok przyszły jest realny, nawet w obliczu trudniejszych czasów oraz zmiany ryzyk w gospodarce światowej, które powoli rysują się na horyzoncie. W imieniu Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Szlachta zwrócił uwagę na powściągliwe szacunki wzrostu gospodarczego. Gdy nawet światowe firmy ratingowe prognozują dla Polski wzrost PKB ponad 4%. Projekt budżetu krytykował Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej. Dodał, że w ostatnich 3 latach ponad 30 razy podnoszono różnego rodzaju opłaty i podatki. Podatek bankowy, dzięki temu Polacy mają droższe kredyty. Podatek od firm ubezpieczeniowych, płacimy wszyscy droższe ubezpieczenie od samochodów. Z Sejmu Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Dodajmy, że debata nad budżetem ma potrwać do wieczora. Ruszyła akcja odtwarzania lasów w powiecie bytowskim na Pomorzu, gdzie ogromne spustoszenia wyrządziła ubiegłoroczna nawałnica. Po uprzątnięciu połamanych i powalonych drzew leśnicy będą sadzić nowe. To będzie 16 milionów sadzonek. Odtworzenie lasu do stanu sprzed nawałnicy potrwa nawet 70 lat. Leśnicy szacują, że nasadzenie 16 milionów drzew potrwa około 5 lat. Ubiegłoroczna nawałnica zniszczyła w powiecie bytowskim drzewostan na terenie 5 tysięcy hektarów. Odbudowana zostanie połowa tej powierzchni, mówi nadleśniczy z Bytowa Daniel Lemke. Rocznie będziemy odnawiać w granicach 500-550 hektarów. To jest mniej więcej 4 razy tyle, ile w normalnym roku, także potężne wyzwanie. Leśnicy będą sadzić 4 gatunki drzew: sosnę, brzozę, buk i dąb. Ubiegłoroczna wichura, największe spustoszenie w powiecie bytowskim wyrządziła w lasach na terenach gmin Parchowo i Studzienice. I to tu będą głównie pracować leśnicy. Niestety większość nasadzeń muszą wykonywać ręcznie. A tematem zajmował się Paweł Droszcz. Stany Zjednoczone zadeklarowały na spotkaniu ministrów obrony NATO w Brukseli swój udział w przeciwdziałaniu atakom cybernetycznym. Potwierdza to szef MONU Mariusz Błaszczak. A tymczasem Londyn oskarża Kreml o zuchwałe cyberataki na całym świecie. Od Wielkiej Brytanii po Ukrainę. O próbę cyberuderzenia na swój kraj oskarżyli dzisiaj Rosjan Holendrzy. A Brytyjczycy uważają, że miało to związek z atakiem chemicznym w Salisbury. Z Londynu Adam Dąbrowski.

No fajne, nie? Tak, bardzo. Komentował Dawid Posiadło. Jakby ktoś chciał napisać do niego teraz maila, to lista.osobista.polskieradio.pl przez dokładnie 5 minut. Tylko jeszcze czas, żebyś przeczytał. Słuchaj, co to za tytuł dla radia Nie ma fal? Ja wiem, że cyfrowe, ja wiem, że internetowe, ale nie ma fal, nie no są fale. No tak, przepraszam. Oczywiście, że są. Tutaj opowiadam o takiej sytuacji, że w której nie było fal, ale to absolutnie nie chodziło o radio, tutaj chodziło tylko o emocje międzyludzkie, czyli coś, co przecież nie ma znaczenia. Jeżeli o to chodzi, to trzeba posłuchać piosenki, bo nie jesteśmy za tym, żeby dopowiadać to, co jest zawarte w utworze już niedługo na płycie. Kiedy płyta? 19 października. Nauczył się. A wiesz, że 19 października to moje imieniny? Naprawdę? Tak. I to też nie jest przypadek, tak jak z tymi falami. Tak? No tak. Nie, no to akurat zaplanowałem skrzętnie i uważnie, żeby to było właśnie w twojej imieniny, także... Przyszedł pierwszy mail do ciebie. Co z tą wróżką? Mam nadzieję, że dobre tam te wróżby pozostawiono, że udało się porozmawiać z wróżbitą Dawidem i że... że wszystko będzie dobrze? Będzie dobrze, na pewno będzie dobrze. Słuchaj, tak naprawdę nasuwa się na razie jedno pytanie, bo już się z nim spotkałem. Czy na podstawie dwóch utworów, które poznamy, bo jeden już znamy, drugi poznamy za chwilę, można wysnuć wnioski na temat płyty, czy to jest zmyłka? Pierwszy utwór to na pewno duża zmyłka. Drugi utwór odrobinę mniejsza, ale no... Czyli nie. Nie można. Nie można. Trzeba posłuchać całej płyty. Trasa koncertowa zapięta? Tak, już elegancko. Już nic się nie powinno tam zmienić. Wszystkie koncerty już zostały ogłoszone. Do niektórych miejsc już się nie da dostać, ale jeszcze jest wiele miejsc, do których można się dostać. Także. A wewnątrz na scenie masz wymyślony pewnie program, ale czy to będzie wykute w skalę, czy dopuszczasz możliwość, że czasem pozmieniasz? Tym razem... Chyba nie chcemy pozostawić nic przypadkowi i w miarę możliwości ograniczamy swoje improwizacyjne możliwości. Dziwne zdanie. Aczkolwiek dopinamy wszystko tak, żeby to za każdym razem po prostu było doskonałe i idealne. I wydaje nam się, że mi się wydaje, słuchając tego, co się dzieje na próbach, że idziemy w dobrą stronę. Ale jest takie powiedzenie, że te same utwory, czy nawet ta sama płyta pod koniec raz jest trochę inna niż na początku jednak. Możliwe. Chcemy zminimalizować różnicę między pierwszym a ostatnim koncertem. Na pewno emocje będą inne, ale zarówno pierwszy koncert będzie jakby wykonany z dużymi emocjami, no bo będzie to pierwszy koncert, a ostatni też z racji tego, że jest ostatni. Więc... To może odwrócić kolejność i najpierw zagrać ostatni, wtedy się wyrówna. Może tak. Okej. Okay. Ja porozmawiam z managementem, czy to jest możliwe. Masz już wybranego trzeciego singla? Wydaje mi się, że mam. Ale jeszcze nie wiem, co to jest. Wydaje mi się, że mam, ale nie wiem, co to jest. Nie mogę teraz tego powiedzieć. No. Ja chciałem tylko zapytać, czy masz? Powiedziałeś, że masz. Mam. W takim razie zapraszamy około 19, to zapraszam na moje imieniny, przynieść płytę w prezencie. Jakoś to ładnie obejdziemy. Zapraszamy na twoją stronę internetową, gdzie są wszystkie szczegóły. To skoro załatwiliśmy sprawy służbowe, to jeszcze zapytam prywatnie. Wszystko okej? Tak. To zapowiedz piosenkę. Bardzo z wielką przyjemnością się to wiąże. Chciałbym zapowiedzieć utwór Nie ma fal w moim wykonaniu. Fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Każdy obejrzany film we mnie, problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie, w

Comeback Kid, Sharon Van Etten i nowe nagranie to dzisiejsza piosenka dnia. Przed nami płyta tygodnia, dwa egzemplarze dla Państwa. Płyta podwójna, koncertowa i bardzo wspomnieniowa. Manam i goście. Słuchamy Artura Rojka śpiewającego Eksplozję. Yeah. i wszystkiego najlepszego. To my dziękujemy. Manam i cała masa wspaniałych gości. Podwójna, wspomnieniowa, wzruszająca płyta. Dziś otrzymują naszą płytę tygodnia pan Paweł z miejscowości Szczodrkowice i pan Krzysztof z Radomia. A teraz odpakowana przed chwilą z folii płyta, która ma swoją premierę światową jutro. My dostaliśmy specjalną zgodę dziś na zagranie w radiu, ale także specjalny z odsłuch w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Zdaje się, że zwolniło nam się jedno miejsce. Za chwilę o tym powiemy. Teraz zagramy z tej płyty, a za chwilę moim gościem będzie pan Robert Szklarz, właściciel firmy, która zapewnia nam wspaniały sprzęt na ten właśnie odsłuch. W tej nowej wersji album Imagine zawiera aż 16 utworów, 6 dodatkowych jeszcze singli. Pani Marta napisała do nas, wszystkie możliwe instytucje wsparcia rodziców zawiodły. Babcie, ciocie, opiekunki, bardzo nam przykro, ale nie możemy dzisiaj być na odsłuchu płyty Imagine, może ktoś skorzysta, więc mamy podwójną wejściówkę. Bardzo proszę o wiadomość na lista.osobistapolskieradio.pl. Moim gościem jest pan Robert Szklarz, dzień dobry. Szef firmy Nautilus, która wypełniła w tej chwili Osiecką oszałamiającym sprzętem. Każdy, kto przechodzi, zatrzymuje się na chwilę i trochę się spóźnia do swoich obowiązków. Na początek zapytam, skąd nazwa firmy kojarząca się z łodzią podwodną Kapitanem Nemo i generalnie samymi niezwykłościami? To dość ciekawe pytanie, rzadko zadawane tak naprawdę. Jeśli mam być zupełnie szczery, to nasz przyjaciel naszej firmy zaproponował tą nazwę. W związku z tym, że kojarzyła mi się ze znaną brytyjską marką i z bardzo prestiżowym głośnikiem, właśnie prawdziwym ślimakiem Nautilusa, uznaliśmy, że jak najbardziej ta nazwa pasuje do nas. Ładnie brzmi i jest bardzo, powiem radiowa. Jakiej muzyki pan najchętniej słucha? Oj, z racji, że tak powiem, swojego zawodu i z racji tego, że przebywam z różnymi ludźmi w ciągu dnia, a większość dnia spędzam właściwie ze swoimi przyjaciółmi, którzy kiedyś dawno temu zaczynali razem ze mną tą przygodę z dobrym dźwiękiem. Słucham bardzo różnej muzyki, to jest naprawdę szeroki przekrój. Żadna muzyka nie jest dla mnie obca, także naprawdę jestem tutaj bardzo uniwersalny. Nie będę dociskał. Proszę powiedzieć, na czym będziemy w dużym skrócie słuchać dzisiaj w Osieckiej. Wspaniale to oczywiście wygląda. Ja technologicznie wiem, o co chodzi, ale gdyby wytłumaczyć komuś, kto nie jest specjalistą od sprzętu typu high-end. Tak, to prawda. Kolumny wyglądają bardzo nietypowo, dlatego wcale mnie to nie dziwi, że tutaj ludzie zwracają na nie szczególną uwagę. Jest to firma Avantgarde Acoustic, kolumny tubowe, także no, w żaden sposób nie przypominają kształtem normalnych kolumn. Co ciekawe, kolumna wyglądająca bardzo, można powiedzieć, niestandardowo, bo na pierwszy rzut oka widzimy wystające kapelusze, a tak naprawdę to jest konstrukcja, która powstała tak naprawdę sprzed wielu, wielu lat. Patrząc na stare patefony, nie widzimy nic innego jak gramofon i dużą tubę. Tuba jest naturalnym wzmocnieniem sygnału i tak naprawdę firma Avantgarde nie odkryła Ameryki, a po prostu posłużyła się starym, dobrym pomysłem na dobry dźwięk i na naturalne wzmocnienie sygnału. Szokiem dla niektórych będzie to, że te imponujące, ogromne głośniki będą napędzane wzmacniaczem o tak znikomej, by się wydawało, mocy, ale to jest tylko oczywiście pewne złudzenie. Tak, tak. Przede wszystkim nawet niektórzy z nas robili dziwne eksperymenty, będąc dziećmi. Pewnie sami robiliśmy doświadczenie, robiąc z rąk taką pseudotubę i wtedy potrafiliśmy uzyskać dużo większe natężenie dźwięku. Tak właśnie działają Avantgarde. Tutaj nie musimy przykładać dużej mocy. Chodzi po prostu o barwny wzmacniacz, który wykorzysta niewielką moc, ale taką prawdziwą, czystą moc i wzmocni ten sygnał. Stąd właśnie kiedyś dawno temu korzystano z tak zwanych patefonów, czyli igły i dużej tuby i uzyskiwano naprawdę dobry dźwięk. Mam bardzo wiele nośników z albumem Imagine. Nie mam płyty szelakowej na 78 obrotów, bo można by było spróbować do tego wszystkiego dołożyć jeszcze rzeczywiście gramofon na korbę, ale powiem tylko, że dziś dzięki Nautilusowi posłuchamy i fragmentu z płyty winylowej i nowego remasterowanego z płyty kompaktowej. Może z Blu-raya będzie znakomite porównanie. Pan Robert Sklasz, szef firmy, która wypełniła nam Osiecką dźwiękiem i chyba już się umawiamy, że wypełni w listopadzie, kiedy będziemy słuchać białego albumu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Better see right through that mother's eye. Dziś cała płyta Imagine i parę dodatków z nowej wersji, która okazuje się na całym świecie jutro w Osieckiej od 19. Pan Rafał wskoczył na wolne miejsce. Parę osób jeszcze przeprosiło, że niestety ani opiekunka, ani babcia z dziadkiem nie pomogą, więc mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na dzisiejszy odsłuch o 19. Gdybyście Państwo byli zainteresowani, bardzo proszę o telefon na 22 i 7 trójek. A wczoraj w Osieckiej nie było jeszcze wspaniałego sprzętu. Była za to Katie Melua. Sześć piosenek i krótka rozmowa z wczoraj ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w Markomanii u Marka Niedzielskiego w najbliższą sobotę po 12. Zapraszamy serdecznie. Nowa płyta zespołu, który tak świetnie zagrał na pożegnaniu lata z radiem w Gdyni pod koniec sierpnia. Oxford Drama.